Legendarny sprzęt. Miałem w tym roku być pod pętlą, bo widziałem piekło. Chciałem tylko siedzieć tu nad blatem lub nad bredką, bo mordą miałem na głowie ciężko. Za to jak się czuję teraz, to dziękujemy koleżkom. Miałem w tym roku być pod pętlą, bo widziałem piekło. Chciałem tylko siedzieć tu nad blatem lub nad bledką, bo mordą miałem na głowie ciężko. Za to jak się czuję teraz, to dziękujemy koleżkom. Bo na nich polegam, a twój żoma to ci wiebie plotę tuż pod żebro. Twoje towarzycho jedyne co robi to klefedlą. Za to podziękuję, bo w tym wieku mam już aspirację lepszą. Nie chcę z wami siedzieć, bo mnie nudzi już ta monotonia. Co niedzielę to zamknięte okna i na zanurwana głowa. Jestem świeższy, bo zaczynam dzień od kawy i od joya. Miałem w tym roku być pod pętlą, bo widziałem piekło. Chciałem tylko siedzieć tu nad blatem lub nad bledką, bo mordą miałem na głowie ciężko. Za to jak się czuję teraz, to dziękuję mym koleżkom. Miałem w tym roku być pod pętlą, bo widziałem piekło. Chciałem tylko siedzieć tu nad blatem lub nad bledką, bo mordą miałem na głowie ciężko. Za to jak się czuję teraz, to dziękuję mym koleżkom. Przeruchane ksywki lecą, ty mówisz o inspiracjach. Na słuchawie zawsze mam najświeższy line. Słucham Jersey, EDM-u, Proxy, Ma i Tala Chana, Rosy Forever, Airstrike'a, Snake Step'a i Saint Crash'a. Typie, my mamy najlepszy warsztat, no a twoja klika to zalicza fast start.